lazzat keladi. Karavonga qo'shiladi. Yo'l tugmadan sal kattaroq yo yana bir nima chayur umr nima umr aslida bir yumaloq tugmacha yo'l tugmadan sal kattaroq yo yana bir nima chayur Yat bunu payt